ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Op weg naar mijn werk hoorde ik op de radio spreken over onze staatssecretaris voor klimaat. De naam werd niet genoemd en ik kon er maar niet opkomen wie het is. Zegt natuurlijk vooral iets over mij, maar ik heb het uiteindelijk moeten googlen. Goedenavond, welkom bij het Oog. En het is, mocht u het zich ook afvragen, Yeşilgöz. Bijna iedere dag komt er wel een rapport uit over het klimaat, waarin staat dat de Nederlandse regering en dus ook de huidige staatssecretaris meer moet doen om klimaatverandering te remmen. Vandaag waren het twee rapporten en de staatssecretaris kwam zelf ook met een analyse. Straks leggen we een en ander naast elkaar. Fietsenwinkels kampen met flinke tekorten vanwege corona. Een fietsenhandelaar vertelt dit Oog wat er allemaal aan ontbreekt. En we hebben ook aandacht voor onvoltooid werk van componisten. Mahler, Bach, Schubert. Ze hebben net als Mozart stukken die niet zijn afgemaakt. En deze stukken staan centraal op een festival. Om 11:55, Jaloezie onder orka's. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag. Donderdag, 28 oktober. Overstroming. Op zich heel symbolisch, water. Het presenteren van de klimaatnota ging vandaag niet helemaal zonder problemen. Het koffertje van demissionair staatssecretaris Yeşilgöz klapte open. Daardoor viel een glas water om. Nou, daarna ontving Kamervoorzitter Bergkamp de nota waarmee het kabinet jaarlijks verantwoording aflegt over het klimaatbeleid. En oud-minister Ed Nijpels, die toeziet op de naleving van het klimaatakkoord, vindt dat het beleid nog echt wel een stuk beter kan. De uitvoering van het klimaatakkoord is weerbarstig. Iedere dag hebben we tegenvallers, maar soms ook heel veel meevallers. Ook volgens het Planbureau voor de Leefomgeving mag er wel een schepje bovenop. Nederland deed het eigenlijk tot 2020 wat minder dan gemiddeld in Europa qua uitstoot. De staatssecretaris zelf is optimistisch. Met wat plussen en minnen halen we de klimaatdoelstelling, verwacht zij. Als je kijkt naar feitelijk, komen we in de buurt van die 49%. Dan komen we heel dichtbij of we komen er tegenaan. Scholieren hebben door de coronapandemie veel vertraging opgelopen. Bijvoorbeeld met leesonderwijs. Waar inderdaad eigenlijk voor een artikel 2-3 minuten staat om dat te lezen, zie je toch vaak dat het grootste deel van de klas dat net niet redt binnen die tijd. De lockdown heeft erin gehakt. Omdat je zeg maar ook thuis minder leest. Ik denk dat ik zelf zeg maar niet echt mijn best heb gedaan, omdat ik snel afgeleid werd. De achterstand is door het ministerie in kaart gebracht en nu wordt er hard gewerkt om die in te halen. Ja, ik spreek liever over vertraging. Achterstanden suggereert dat iets verloren is. Een vertraging suggereert dat je iets kan inlopen. President Biden hoopte voor zijn vertrek naar de klimaattop in Schotland zijn megaplan voor het Huis en de Senaat te krijgen. Dus legde hij in een speech nog maar eens uit waarom Amerika Build Back Better nodig heeft. It's a framework that will create millions of jobs, grow the economy, invest in our nation and our people. De dwarsliggers moeten volgens hem genoegen nemen met wat er op tafel ligt. No one got everything they wanted, including me. But that's what compromise is. Maar tot een akkoord is het niet gekomen, nog niet. Toen Ronald Koeman 1,5 jaar geleden als trainer begon bij voetbalclub Barcelona, was het zijn droombaan. Es un sueño. Y el sueño ha sido realidad. Ja, nu moet hij weg. Na weer een nederlaag gisteren voelde Koeman de bui misschien wel al hangen. Hij wilde toen niet te veel zeggen over zijn situatie. Es 1-0. Entonces mejor decir nada. Niet veel later werd hij ontslagen, naar verluid in het vliegtuig terug naar Barcelona. Es ya el comunicado oficial del Barça, en el que se anuncia el adiós de Ronald Koeman. Koeman zelf heeft nog niet gereageerd op zijn ontslag. Hij wil rust en dat is misschien niet zo gek, hè, na alles wat er in de afgelopen 1,5 jaar is gebeurd. Vanochtend werden wij opeens toegesproken door onze premier. Landgenoten, mijn Politieke adviseurs hebben me ten strengste afgeraden deze toespraak te houden. Ja, het klonk misschien niet echt, of helemaal niet eigenlijk. Maar met het beeld erbij was het wel iets overtuigender. Het was een diep fake van Rutte die onverwachts opriep om Nederland te verduurzamen. Het eerlijke verhaal is dat de aarde gevaarlijk snel opwarmt. Deze nep-Rutte werd gecreëerd door het journalistieke platform De Correspondent. Volgens de hoofdredacteur was deze vorm nodig om de boodschap over te brengen. Ik weet bijna zeker dat als we hier gewoon weer een artikel over hebben geschreven, zoals we al zo ontzettend vaak hebben gedaan, dat ik dan denk ik niet dat het de aandacht had getrokken die het nu trekt. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Geen flauwe kulletjes meer. En dan de krant van morgen, die is gelezen door echt Sid van der Linden, de echte Sid. Lokale politici die de coronapas niet gebruiken of niet gevaccineerd zijn, zeggen hun werk niet meer goed te kunnen doen. Een verhaal van NRC. In principe hoeven politici geen coronapas te laten zien bij politieke activiteiten, maar er wordt soms wel om gevraagd. Bijvoorbeeld als recepties, borrels of vergaderingen in horecagelegenheden zijn. SGP-leider Van der Staaij wil dat het kabinet het probleem zo snel mogelijk oplost door politici dezelfde rechten te geven als journalisten die tijdens hun werk nergens een vaccinatiebewijs hoeven te laten zien. Staatsrechtdeskundigen zijn het daarmee eens en noemen het een grijs gebied dat moet worden gerepareerd. De krijgsmacht verkeert in een crisis, zeggen vakbonden tegen de Telegraaf. Ze spreken van frustratie over materiaal en munitietekort, openstaande vacatures en daar komt nu ook een veel te laag loonbod bij in cao-onderhandelingen. 1% voor dit jaar en 0,4% per 1 januari. Ministers hebben het jarenlang gehad over personeel op één, maar daar merken militairen niets van, zegt de AFNP. Er is een exploitatietekort van 766 miljoen, maar er zijn miljarden nodig om te investeren. Vakbond VBM vreest nieuwe bezuinigingen als de formatie geen geld vrijmaakt. De sky is niet langer de limit voor Chinese wolkenkrabbers, lezen we in de Volkskrant. Eerder mocht hoogbouw niet hoger zijn dan 500 meter en nu gaat die grens omlaag. Wolkenkrabbers in grote steden mogen straks niet hoger zijn dan 250 meter. In kleine steden komt de grens op 150 meter te liggen, tenzij er speciale toestemming voor de bouwprojecten is. In het rappe bouwtempo en de imitatiedrift tussen steden de afgelopen 20 jaar is aan veiligheid vaak het laatst gedacht, schrijft de krant. De afgelopen jaren zijn enkele van die megatorens door lichte trillingen iets te veel gaan bewegen. De hoogteregels worden ook aangescherpt om verspilling van grondstof door prestigeprojecten tegen te gaan. Net nu er op feesten en partijen weer de Polonaise wordt gelopen, hangen er nieuwe coronaregels in de lucht, schrijft Trouw. Feestzalen houden hun hart vast in aanloop naar de persconferentie volgende week. Nu zijn er nog geen afzeggingen, zegt een zaalverhuurder in Delft. Die komen meestal pas na persconferenties. Dan zijn we op kantoor druk met vragen en in het ergste geval dus annuleringen. Ook in congres- en vergaderzalen wordt gevreesd. Ik ben geneigd om mijn kop in het zand te steken, zegt de directeur van een hotelketen met maar liefst 30.000 vierkante meter aan zaaltjes. De meest gehoorde uitspraak in zijn bedrijf is nu: wat fijn om elkaar weer te zien. Dus, zegt hij, pas ik tot dinsdag nog even de struisvogelstrategie toe. En natuurijsverenigingen zitten te springen om jonge ijsmeesters, schrijft het AD. De verenigingen kampen met een verouderd vrijwilligersbestand en daarom start een campagne om nieuwe, jonge vrijwilligers aan te trekken. Met name ijsmeesters dus. Mensen die weten hoe je van een weiland of skielerbaan een ijsbaan kunt maken. Ja, de Schaatsbond wil zorgen dat die kennis niet verloren gaat en op tijd wordt overgedragen aan een nieuwe generatie. Strenge winters worden zeldzamer. Het zou zonde zijn, zegt de bond, als er op momenten dat het wel zou kunnen, er geen ijsmeester is. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm leaving. Somme Dancing at the Doors of Heaven. Twee rapporten vandaag over de CO2-uitstoot in ons land en de haalbaarheid van de Nederlandse klimaatdoelen. Daar praat ik over met Ernst Worrel, hoogleraar energie en grondstoffen bij de Universiteit Utrecht. Hij heeft beide rapporten doorgenomen. Goedenavond. Goedenavond. Ik had afgesproken, ik ga u niet overhoren. Twee rapporten op één dag. Wat, als je ze allebei ziet, wat is het belangrijkste verschil? Nou ja, eigenlijk zie ik een hele grote overeenkomst. In die zin dat ze aangeven dat er een hele grote urgentie ligt. Veel bredere en veel diepere aanpak eist dan nu eigenlijk afgelopen jaar uitgevoerd is. Maar ook wat nu wordt voorgesteld door het kabinet. Het ene is natuurlijk meer een technische doorrekening van wat als het beleid succesvol is wat we nu hebben ingezet. En het andere is meer een stapje terugnemen en kijken naar of het hele beleidsinstrumentarium en of dat serieus genoeg is gegeven de doelstellingen. Dat is van de Raad van State, hè? Dat is van de Raad van State, ja. Inderdaad. En beide komen tot eigenlijk, als ik ernaar kijk, dezelfde conclusie van het is niet genoeg. En dat is een conclusie die bijna iedere dag in het nieuws is. Alleen iedere keer met een andere boodschapper. Het is of het KNMI, of de Verenigde Naties, of een instantie van de Europese Unie, of laatst Queen Elizabeth, de paus. Nou, iedere dag is er eigenlijk iemand in het nieuws of een instantie. De Wereldbank, IMF, ECB. Ze zeggen het is allemaal niet genoeg. Precies. Nee, het is ook niet genoeg. En dat geldt niet alleen voor Nederland natuurlijk. Er zijn maar weinig landen die op het traject liggen wat ze in 2015 hebben afgesproken. En ook niet eens op het traject liggen wat ze in 1992 hebben afgesproken in Rio de Janeiro. Dus het is ook een boodschap die aan vele oren gericht is. Maar zeker hier in Nederland, omdat wij, ja, en ik zeg, 30 jaar niks hebben gedaan. Ja, en dan komt dat je binnen 30 jaar moet veranderen wel heel dichtbij. En dan is er een staatssecretaris die vandaag zegt, nou ja, het kan wel meer, maar het is ook allemaal nog wel haalbaar. Het is haalbaar als we nu echt direct aan de slag gaan en het echt serieus nemen. En op een consistente wijze implementeren door het hele beleid heen. Hè. Dus dan de discussie over Lelystad kunnen we kort overstaan. Lelystad kan niet. De A27 verbreden kan niet. Want dat past gewoon niet in waar het kan wel, alleen het gaat voor zoveel extra uitstoot zorgen dat je dan je doelen helemaal niet haalt, bedoelt u? Precies, ja. En bovendien, zoals de staatssecretaris verwees, van we gaan bijna halen de 49%. Nou, twee kanttekeningen. Eén is, dan moet je op de hele optimistische manier naar de berekeningen kijken van de PBO. Het planbureau voor de leefomgeving. Precies, want die geven daar ook aan van, nou ja, het is echt de meest optimistische kijk, 48%. Maar er gaan altijd dingen niet zoals je gewend bent of wilt. Er zit er een vertraging in. Kijk naar windparken op land, hoeveel vertraging daarin zit. Maar ook een groot deel van de emissies in de industrie moeten gereduceerd worden door CO2-opslag. Nou, dat hebben we op deze schaal nog nergens gedaan. En dat moet dan wel heel snel gaan gebeuren. En aan de andere kant, 49% is nu het officiële doel, maar de Europese Commissie en ook Nederland heeft ze al gecommuniceerd aan 55%. Dus dat zitten we ook niet vlakbij 48. Nee, en wat u zegt, je moet eigenlijk naar het totaal kijken. Hè? Dat is ook wel wat de Raad van State volgens mij bepleit. Dus kijk niet nou afzonderlijk naar al die beslissingen die je wilt nemen, maar bekijk het in zijn geheel. Want u vindt dat te weinig gebeurt? Ja, want kijk, eigenlijk waar we voor staan is een hele verbouwing van hoe we tot nu toe onze economie hebben ingericht. En ook hoe we, zeg maar, we noemen dat energiediensten. Hè, alles wat we met energie doen. Dat is allemaal ingericht op het bestaan van goedkope fossiele energie. Nou, hij blijkt niet zo goedkoop te zijn, want we gaan nu betalen voor de gevolgen van het verbranden tot CO2 van dingen. Maar die toekomst is er niet meer. Of die is er, maar met gigantische gevolgen voor onze kleinkinderen en onze kinderen. En eigenlijk nu al, kijk naar wat natuurlijk van de zomer in Limburg is gebeurd. Of kijk naar de bosbranden. Je kan een hele rijtje opnoemen. Dus daar moeten we veel serieuzer mee aan de slag. En dat betekent inderdaad dat je moet kijken naar al het beleid, hoe dat invloed heeft op het klimaat. En dat je dat mee moet nemen aan je analyse. Of je sommige dingen wel kan doen. Net zoals we nu vandaag ook hebben gehoord, het stikstofbeleid zo dringend wordt gezien, daar wordt heel veel geld voor opzij gelegd. daar zit ook weer gelijk een verbinding met klimaat. Maar dan moeten we die wel serieus meenemen. Want anders gaan we weer het verkeerde kant op. En moeten die boeren bijvoorbeeld over 5 jaar weer wat anders doen. Ja, dat is nieuws wat uit de informatie komt. Maar goed, we hebben nog geen nieuw kabinet. Nee. Dus dat moeten we allemaal nog maar zien. Maar er zouden miljarden vrijgemaakt worden. Bijvoorbeeld voor het onteigenen van boeren. Het onteigenen van boeren, daar ligt geen taboe meer op. Dat zijn de verhalen die komen uit de formatie. Dat is allemaal nog geen feit. Toch is dat die klimaat- en energieverkenning, dat rapport is wel iets positiever, toch, over de industrie en de mobiliteit. Ik zeg, nou, dat gaat eigenlijk redelijk oké. Voor de industrie vind ik wel verbaasd daar wel over. Want de industrie is tot voor kort relatief weinig gebeurd. We hebben ook een hele zware industriestructuur vergeleken met andere landen. Dus er moet ook een hele hoop gebeuren hier. Maar er wordt uitgegaan van dat het beleid succesvol is. Op basis daarvan zegt PBL, het gaat goed. Maar dat is toch nog geen gegeven. U zegt dat is eigenlijk een voorspelling. Het is een voorspelling, ja. Een verwachting als alles goed gaat. Ja, en u zegt dat dan ontbreken er eigenlijk analyses nog? Of risico's? Bijvoorbeeld bij industrie zit een heel groot deel zit in die CO2-opslag. Daar moeten echt megatonnen vandaan gaan komen. Dat is een risicovol project. Dat is omdat die technologie op die schaal nog niet is toegepast ergens in de wereld. En dat zou dan hier heel snel moeten gebeuren. Ik denk ook dat bepaalde dingen, er wordt niet genoeg aandacht aan besteed. Ik zie ook, je kijkt naar een van de belangrijkste dingen die we zien, is die elektrificatie en het opwekken van duurzame energie. En we zien dus dat het elektriciteitsnet achterloopt. En dat zien we niet terugkomen in de plannen die doorgerekend zijn. Er wordt gesproken over warmtenet en waterstofnetten, maar niet over het elektriciteitsnet. En daar zit nu, op dit moment en voor de komende 10 jaar, de grootste barrière om die nieuwe vormen van energie, die veel duurzamer zijn, op een goede manier te gebruiken. Want dat is niet toereikend voor bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid elektrische auto's, bedoelt u? Ja, precies. Hè. Het is aan de ene kant, aan de gebruikskant is het niet toereikend voor de auto's, maar ook als we minder warmtepompen willen gaan, dus elektrisch verwarmen van je huis, wat veel efficiënter is dan normale ketels. Daarvoor moet het versterken. En tegelijkertijd zijn we overal nu elektriciteit aan het opwekken met zonnecellen op onze daken en met windparken en zonneweides en noem het maar op. En vele daarvan kunnen al niet meer aangesloten worden, omdat het net het niet aankan. Want het net was ontworpen op eenrichtingsverkeer van de grote centrale naar de eindgebruiker. Ja, en het wordt nu opeens een tweerichtingsweg. Eigenlijk veel meer richting op. En dat wordt niet helemaal meegenomen in al die berekeningen, zegt u. Dus daar wordt optimistisch over gedacht. Precies, want er wordt wel gezegd, dus die elektrische auto's, dat gaat lekker. Dat gaat lekker, zolang ze dus overal opgeladen kunnen worden. Die huizen, die omschakeling, dat zijn een heleboel huizen. Het is natuurlijk een relatief klein deel van het energiegebruik. Maar het zijn heel veel huizen, dus er moeten heel veel handjes bij. Ja, dat is een kwestie van tijd en op vroeg genoeg beginnen. En we hebben dus een hele hoop jaren verkwanseld. En ook nu merk je dat ook weer, dat het kabinet beroept zich af en toe op dat ze demissionair zijn en dus daarom niks hoeven te doen. Dus daarom is ook de oproep van de Raad van State daar erg goed in. Want ze zeggen van, je kan dit niet nog een keer een jaar laten liggen. Ze lezen nu bijna dagelijks waarschijnlijk deze rapporten. Ik begon er al mee, er worden enorm veel rapporten geschreven. Moet dat zo doorgaan? Nee. Hebben we nog meer rapporten nodig? Nee, of? Er zijn meer dan genoeg rapporten geschreven. Ik denk, als we in één ding kampioen zijn, dan is het opslaan van koolstof in de vorm van papier en van rapporten. Dus zolang we die rapporten niet verbranden, dan komt het nog wel goed misschien. Maar we moeten aan de slag. We moeten heel snel aan de slag. Ernst Worrel, hartelijk dank voor uw analyse van de meest recente rapporten over het klimaat. Dank u wel. Er komen er nog meer richting Glasgow, denk ik. Dank u wel. Teardrops in my eyes, raindrops outside. waiting for a text from you. And every sound I hear your call, watch the screen on my FB, but I don't see a thing. I listen to the radio, play my favorite song, but it's not the same since you've been. June Noah, Somebody Loves You. Het is bijna 40 jaar geleden dat de eindredacteur Leo Schenk van Omroep Icon het slechte nieuws bracht. Gisteren kregen wij het bericht dat Koos Koster en met hem redacteur Jan Kuiper, cameraman Joop Willemsen en geluidstechnicus Hans ter Laag in El Salvador om het leven zijn gekomen. Over de exacte gebeurtenissen zijn de berichten nog steeds niet duidelijk, maar de zogenaamde officiële berichten zijn voor ons met het uur ongeloofwaardiger geworden. Onze collega's en vrienden zijn in koelen bloede vermoord. Dat was in 1982. En familie van de slachtoffers vraagt nog altijd aandacht voor deze moorden, omdat de verantwoordelijken nog steeds niet zijn veroordeeld. De Nederlandse ambassadeur voor El Salvador is Christine Piren. Goedenavond. Goedenavond. U heeft vandaag de plek bezocht waar dit gebeurd is in 1982. Hoe is dat bezoek verlopen? Ja, ik heb inderdaad vandaag de plek bezocht waar de vier journalisten Koos Koster, Joop Willemsen, Jan Kuiper, Hans ter Laag in een hinderlaag zijn gelopen. Ik werd vergezeld door een aantal collega's van de ambassade. Er was ook een vertegenwoordiger van de Europese Unie bij. En er waren behoorlijk wat journalisten bij aanwezig. 4 lokale mediakanalen en 2 internationale. En we hebben eigenlijk een beetje de route afgelegd die de journalisten destijds ook hebben afgelegd. En ik moet zeggen, dat is zeker heel indrukwekkend. Ik heb gelezen over het verhaal. Ik heb gehoord over het verhaal. Ik heb het beleefd toen ik op de middelbare school zat. En het is toch wel echt heel indrukwekkend om nu op die plek te zijn. Zowel waar de lichamen zijn gevonden. We zijn ook een heuvel opgelopen. En hebben de plek bekeken ook vanuit het vizier van de soldaten die destijds hebben geschoten. En is er op de plek waar zij zijn omgekomen, is daar nu nog iets wat herinnert aan die gebeurtenis? Er is niet specifiek wat eraan herinnert. Er heeft ooit een plakkaat gehangen aan een boom langs de kant van de weg van waaruit de journalisten hun route zijn begonnen. Dat plakkaat dat hangt er niet meer. Het is nu eigenlijk gewoon een terrein tussen 4 heuvels. Heuvelachtig zelf ook, vol met struiken en gewassen. En we hebben ons door de struiken bewogen richting de plek waar de lichamen zijn gevonden. En waarom heeft u dit ondernomen? Waarom wilde u daar zelf naartoe gaan? Nou, ik wilde er heel graag zelf naartoe gaan om meer gevoel te krijgen bij wat er toen is gebeurd. Om me goed te laten informeren over hoe het is gegaan. We werden begeleid ook nog door 2 Salvadoraanse NGO's, die wij ook steunen, ongeveer 1 jaar of 4... om aandacht te vragen voor deze misdaad tegen de menselijkheid en nog aantallen misdaden meer die in de tijd, in de jaren 80, zijn gepleegd. Zij hebben ons begeleid en ook gewoon verteld over hoe het is gegaan en wat er ter plekke is gebeurd. Ik vind het belangrijk omdat de zaak nog steeds, zoals u ook zei in uw inleiding, straffeloos is gebleven. En we vinden het als Nederlandse overheid belangrijk dat we die straffeloosheid doorbreken. Allereerst voor de familie zelf. Want daar is de wond nog steeds diep en open. Maar ook voor alle journalisten van toen en van nu om te blijven pleiten voor recht van meningsuiting, vrije pers. Dat zijn kernwaarden waar ook de Nederlandse overheid voor staat. Ja, want als je het dan hebt over dat onderzoek, hè, wat loopt naar de verantwoordelijke hiervoor. Hoe staat het daarmee? Het onderzoek, dat loopt. Er zijn een aantal momenten geweest in het verleden, kort verleden, die belangrijk zijn geweest. In 2016 is er een amnestiewet ongrondwettelijk verklaard. Dat is heel belangrijk geweest, omdat er dan uiteindelijk een opening was om ook zaken te gaan onderzoeken en voor de rechter te brengen. In 2018, op verzoek van de familie, is een eerste aanklacht ingediend bij de Salvadoraanse openbare aanklager. Er zijn toen wel wat acties ondernomen, dossiers bekeken. Maar wij werden geïnformeerd in februari dit jaar dat de zaak werd overgeheveld van de centrale openbare aanklager naar een lokale onderzoeksrechter dicht bij de plek waar de moord is gepleegd. Toen moest de familie de zaak weer opnieuw starten, opnieuw aanklagen. En dat is gebeurd in juli dit jaar. Dus het en maakt dat dan meer kans? Maakt dat dan meer kans bij een lokale rechter of niet? Nou, dat is moeilijk in te schatten. We zullen zien hoe dit zijn beloop heeft. Het is absoluut nog een stevige en een pittige weg te gaan om tot gerechtigheid te komen. Ik kan niet voorspellen hoe deze wending van de centrale openbare aanklager naar de lokale onderzoeksrechter, hoe zich dat zal vertalen. Maar we blijven het volgen en we blijven aandringen op gerechtigheid. Ja, en uw bezoek daar in de buurt dus ook van die rechtbank heeft in die zin waarschijnlijk ook een functie om die druk op de ketel te zetten en te houden. Zeker, dat is gewoon een heel belangrijk doel geweest van dit bezoek. Er was veel pers bij, wat ik al zei, 4 lokale mediakanalen, 2 internationale mediakanalen die hier ook kantoor hebben. En die zullen er zeker heel veel publiciteit aan geven. Ik heb het nog lang niet allemaal zelf teruggezien. Ik ben pas net weer in San Salvador. Maar de aandacht die de pers hiervoor geeft is echt heel belangrijk. Christine Piren, Nederlands ambassadeur voor El Salvador. Hartelijk dank. Graag gedaan. I may paint myself as insincere. Ask me how I'm doing, I will tell you what you wanna hear. It takes time till I can draw you near. I'm gonna wrestle with my demons in the low light, in the hope this fog will clear. Maybe tomorrow I'll gain. Maybe tomorrow, by chance, I'll leave a light on where it all began. Lay night pictures in a photo booth, acting all wild and reckless, like there was nothing left to lose. Never learned to wear it on my sleeve. You waited on me so patiently, but in the end you had to leave. Maybe tomorrow again. Maybe tomorrow by chance, and I'll leave the light on when it all began. Amsterdam. Papertowns, Amsterdam. De apothekers klagen opnieuw over een tekort aan medicijnen. Ook Nederland heeft een tekort aan chauffeurs. Maar werkgevers komen alsnog mensen tekort. En mogelijk zelfs een tekort aan gas. Het chiptekort in de auto-industrie houdt veel langer aan dan werd verwacht. Tekort. Tekort. Tekort. Tekort. Tekort aan zo ongeveer van alles. En daar besteden we deze week aandacht aan in het oog. En nu een bedrijfstak die er ook mee te maken heeft. En hoe? De fietsenhandel. Matt Salden heeft een wielerzaak in Limbricht. Goedenavond. Goedenavond. Waar ontbreekt het in uw zaak aan? Ja, diverse onderdelen die niet geleverd worden, die gepland zijn en waar gewoon tekort aan is. En noemt u eens iets? Voordeurjeurs, achterdeurjeurs, shifters, remmenset, bepaalde type banden. Heel divers eigenlijk, van bepaalde types altijd, die niet door willen komen. Nee, en dat al maandenlang, eigenlijk vanaf april zo'n beetje, dat er de voorraad opdroogt. En dat zijn onderdelen die u nodig heeft voor reparaties? Nou, ook om fietsen te bouwen, om fietsen compleet te kunnen maken. Want fiets bestaat uit, noem maar iets, 50 onderdelen. Als je er twee niet hebt, kun je hem niet bouwen. Maar u bouwt ze zelf? Ja, wij bouwen toch wel behoorlijk wat fietsen zelf nog. En die staan te wachten op klanten nou, die zijn niet compleet. Nee. En hoe komt het dat u die onderdelen die u net niet noemde niet kan krijgen? Nou, wat ik begrepen heb, heeft iedere fabrikant heeft afgeschaald op het moment dat corona kwam, of uitbrak. En de vraag is daarna alleen maar toegenomen. Op het moment dat ze erachter waren van nou, we moeten gaan opschalen, toen waren ze te laat. Daar komt bij dat fabrieken gesloten zijn door corona-uitbraken. Ja, dat mensen konden niet naar het werk. Ja, precies. En andere fabrieken hebben gigantische achterstanden. Ja, en andere fabrieken hebben misschien ook gedacht van nou, alles gaat op slot, dus er is geen business. Maar het tegendeel is waar, hè, in de fietsenbranche. Ja, ja, wereldwijd heeft het een enorme vlucht genomen. Eigenlijk alles wat vrije tijd betreft, wat je eventueel kon doen, heeft een enorme vlucht genomen, die fiets ook. Dus, ja. En heeft het ook bij u te maken met dat gebrek aan containers, waar je zoveel over hoort, dat het hier gewoon niet kan komen? Nou, die komen wel op een gegeven moment. Dan praat je over een paar weken vertraging. Dat is niet zo heel erg. Maar ja, het feit dat die onderdelen niet komen, daar praten we inmiddels over een half jaar al. Ja. En nog geen zicht op levering, meneer. Als ze nou kunnen zeggen van dan en dan komt het wel, dan kun je mensen ook iets vertellen van het duurt nog eventjes, maar het komt eraan. En hoe reageren uw klanten hierop? Ja, gelukkig heel gelaten. Wij zijn iedere dag nog verbaasd, moet ik zeggen, dat ze het gewoon accepteren. Want u heeft een hoop uit te leggen steeds. Van het duurt nog even, ik heb nog niks gehoord. Ja, ja. Fiets besteld en denk te kunnen gaan fietsen. Ik zeg maar iets over 3 maanden of zo, 4 maanden. En daarna 3 maanden bel je op van ja, sorry, maar we hebben nog geen zicht op levering. Nee. En dan gaat het dus over onderdelen die u ook gebruikt voor het bouwen van fietsen, zoals u net zei. Kunt u dat compenseren met fietsen die kant en klaar bij u worden afgeleverd? Nou, gedeeltelijk wel. Kun ik wat switchen, wat fietsen afbreken en ombouwen naar andere fietsen. En op die manier toch wel mensen uit fietsen houden. Door wat te mixen met spulletjes en zo. Maar ideale situatie is het zeker niet. Nee. En u bent afhankelijk van de onderdelen die komen uit China, uit andere Aziatische landen. Krapt u zich wel eens achter uw oren dat de fietsbranche zo afhankelijk is geworden van de lage lonen landen? Ja, natuurlijk. Ze hebben alle technologie naar die kant gebracht. En nu is het een enorm probleem dat ze hier te weinig productie hebben. En is het een moment waarop de productie weer naar Nederland gehaald kan worden? Nou, in elk geval Europa. Dat is eigenlijk een kentering die we al jaren zien dat ze willen maken. Maar dat is nog niet zo heel makkelijk. Daar gaat waarschijnlijk nog wel een generatie overheen voordat die terug hier naartoe gebracht is. Ja. En het biedt natuurlijk ook wel weer kansen voor tweedehands fietsen, lijkt me. Of droogt dat ook alweer een beetje op? Ja, dit is gewoon tekort in het algemeen voor fietsen. Of het nou tweedehands of nieuw is. Het is gewoon echt een tekort. Ja. En is er solidariteit tussen de collega's van fietsenwinkels? Dat u bijvoorbeeld een bepaalde band niet heeft, maar een ander wel. En die kunt u wel helpen met een achterlicht? Ja, soms wel. Maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. Want ja, op een gegeven moment is er gewoon nergens niks meer. De magazijnen zijn echt helemaal leeg, wereldwijd. En wat gaat dit betekenen voor uw omzet? Nou, kijk, we moeten eerst stellen, we hebben natuurlijk fantastisch goed gedraaid door corona, door de toegenomen vraag. Je zou maar in de evenementenbranche zitten, dus wat dat betreft hebben we echt geen klagen. Maar ja, dit jaar gaan we wel achterlopen ten opzichte van vorig jaar. Ja, en valt dat een beetje weg te strepen tegen de winst die u afgelopen jaar heeft gemaakt? Jawel. Maar hoef ik niet te klagen. Dus onze branche is hartstikke gezond en goed. En dat is echt het probleem niet. Nee, dus het is vervelend voor u? We hoeven geen medelijden te hebben, economisch gezien? Nee, het is vervelend, maar niet meer dan dat. Nee. En tot hoe lang duurt dit? Wat zijn de prognoses in uw branche? Als de fabrikanten een beetje mogen geloven. Een normale levertijd, als je nou gaat bestellen in Azië, is 2 jaar. 24 maanden plus transport. Zo. Dus voor 2024, model 2024, gaat er zeker geen verlichting komen. Wij fietsen gewoon nog even op de huidige fietsen door. Ja, precies. Dat kan ook nog altijd. Ja. Meneer Salde, hartelijk dank. En goede toekomst toegewenst. Mat Salde hoorde u vanuit Limbricht. Die daar dus u zit ook in uw wielerzaak, hè? Nu kan precies. Ik zo zien. Ja, precies. Ik zie het op de webcam. De technologie staat voor niks. Oké. Fijne avond. Dank u wel. Mat Salde hoorde u. En van de fietsen gaan wij naar de muziek. Want het muziekfestival Unheard staat in het teken van onvoltooide composities. Werken van Mozart, Schubert, Shostakovich, die om een of andere reden in een vroeg stadium werden afgebroken, die werken. Maria Paula Major is eerste violiste van het Matangi-kwartet en artistiek leider van het festival. Goedenavond. Goedenavond. Wat een leuk thema. Ja, dat vonden wij ook. Ja, want er zijn dus heel wat composities afgebroken. Maar je weet dat denk ik niet van ieder stuk zeker, toch? Of het einde zo bedoeld was of niet? Nee, absoluut niet. Er wordt ook het vijfde strijkkwartet van Willem Pijper uitgevoerd door het jonge Viride kwartet. En het stuk heeft maar 2 delen. En we weten niet of of de compositie is afgebroken omdat hij is overleden, of dat hij het gewoon wel goed vond zo. En het zo bedoeld had. Ja, dat je weet het niet altijd. En soms dan hoor je het wel. We spelen bijvoorbeeld een sextet van Alexander Borodin, ook een beroemde Russische componist. En je hoort gewoon aan het einde van het tweede deel dat er eigenlijk nog een vurig scherzo of iets. Er moet iets komen nog, maar dat komt niet. Dat komt niet. Nee. En dan weet je zeker, hier is iets niet afgemaakt. Ja. En wat zijn zo al de redenen die jullie hebben kunnen vinden, of die bekend zijn, waarom stukken niet zijn afgemaakt? Ja, ik vind dat moeilijk. Het enige wat ik eigenlijk me kan bedenken is, ze zijn overleden. Van de componisten, terwijl ze daarmee bezig waren, of in ieder geval de dag daarvoor misschien nog. Ja, het beroemdste voorbeeld is Mozart, die zijn Requiem niet af kon maken omdat hij overleed. En dat heeft iemand anders heel mooi afgemaakt. En daar hebben we het nou überhaupt niet eens meer over. Dat is gewoon het Requiem van Mozart. Maar we weten bijvoorbeeld van Schubert dat hij een beetje soms zijn composities afraffelde, omdat hij gewoon het geld heel hard nodig had. En wij spelen dan ook de kwartetsats van Schubert. Dat 1 deeltje voor strijkkwartet. Maar eigenlijk was hij gewoon van plan om een heel 4-delig strijkkwartet te schrijven. En het tweede deel, er zijn 41 maten van. En waarom hield hij ermee op dan? En was het geld binnen? Ik denk dat hij of het geld nodig had. En ik moet eerlijk zeggen, het is niet zo fantastisch. Ook dat aanzetje van dat tweede deel. Dus ik denk dat hij gewoon dacht, dit wordt hem niet. Laat maar. En waar had hij dat geld voor nodig? Ja, daar gaan de geruchten een beetje over dat hij graag naar hij vond het fijn om naar de vrouwtjes te gaan. Oké, en daar betaalde hij dan voor? Ja. En dan maakte hij een stuk, maar had hij zijn geld al binnen? Of misschien een voorschot, dan liet hij het er gewoon bij zitten? Ja. Want hij heeft echt meerdere onvoltooide composities, ja, Schubert. Ja, Schubert is wel eentje van die er een heleboel onaf heeft gelaten, ja. Ik stel voor dat we er een paar gaan beluisteren. Bijvoorbeeld Edvard Grieg. Eindigt het ook hier? Nee, want dit klinkt nog redelijk van, klaar. Ja. Nee, dit eindigt niet midden in een deel, zou ik maar zeggen. Edvard Grieg heeft 2 volledige delen weten te componeren, maar toen ging hij dood. Dat weten we zeker dat hij eigenlijk nog verder had gewild. En zijn goede vriend, de Nederlandse componist Julius Röntgen, die heeft het stuk afgecomponeerd. Die heeft 2 delen gecomponeerd. En die hebben wij opgeduikeld uit het Nederlands Muziekinstituut. De handschriften. En die hebben wij mooi in de computer gezet. En die gaan we uitvoeren. Want wat voel je in jouw geval als violist dat je iets speelt wat niet af is? Is dat iets wat je kan aanvoelen? Dat je denkt, er had nog iets moeten komen? Ja, zeker bij Grieg. Dit is het tweede strijkkwartet wat hij schreef. Dat eerste strijkkwartet, dat is echt een monumentaal groots werk met een fantastisch derde en vierde deel. En ja, dit zijn gewoon 2 deeltjes en er had gewoon echt nog wat moeten komen. En dat is dus wel gemaakt daarna. Hè? Dat gebeurt, je gaf al aan, bij Mozart ook. Anderen maken het dan af. Klopt dat dan? Ja, dat is altijd lastig. Hè? Maar aan de andere kant ook wel weer leuk. Want er zijn natuurlijk ook andere componisten die zo'n stuk hebben afgemaakt. Er is ook een fantastische Noorse cellist die dat strijkkwartet heeft afgecomponeerd. Op een heel andere wijze dan Julius Röntgen dat destijds heeft gedaan. En soms is het misschien ook wel heel mooi om het gewoon helemaal niet af te maken. Om het gewoon te laten eindigen zoals het is geëindigd, ja, bij de componist zelf in zijn hoofd. Nog een onvoltooid werk, nu van Gustav Mahler. Waarom haalde deze compositie het einde niet? Het eerste deel heeft hij afgecomponeerd. Hoewel ik wel het gevoel heb dat hij het niet echt nog meer heeft gereviseerd. En meestal schrijf je het en dan nog wat verbeteringen. Maar Mahler had wat moeite met kamermuziek. Hij schreef liever voor grote orkesten. En het is een vroeg werk. En er is een prachtige aanzet voor een tweede deel wat Alfred Schnittke heeft gebruikt om ook een pianokwartet te schrijven. Ja. En dat wordt vaak achter elkaar gespeeld. Dat doen wij ook. Maar hij wist gewoon zich niet zoveel raad met zo weinig instrumenten. Hij had gewoon meer toeters en bellen nodig. En zoals je al zei, soms eindigt het heel abrupt. Bijvoorbeeld Shostakovich. Dat was ook echt de laatste klank. Het staat ook echt in mijn bladmuziek, staat end of manuscript. Dat is het gewoon. En waarom? Waarom is dit? Is dat bekend? Waarom het zo eindigt? Ja, weet je, daar kom je natuurlijk uiteindelijk nooit meer helemaal achter. Want ze vinden die werken natuurlijk, als de componist dood is, vinden ze dat ergens op een plank. Maar het thema van deze vioolsonate die hij in 1945, waar die aan begonnen is toen en niet heeft afgemaakt, dat thema vinden we nog wel terug in zijn 10e symfonie. En in 1968 is Shostakovich weer fris begonnen aan een vioolsonate die hij wel heeft afgeschreven. Dus ja, hij was hier denk ik zelf gewoon niet zo happy mee. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ontzettend leuk om te spelen. Vandaag las ik heel toevallig een interview met een kunstenaar van wanneer is een werk af? En die zei, wanneer is het af? Dat is als het beter is dan ik eigenlijk van tevoren had gedacht. Ja, vond ik wel een mooie. Ik vind dat ook een mooie, want je hoort vaak ook met schrijvers dat een boek zichzelf schrijft. Dus ik denk dat misschien bij componisten zo werkt als het stuk niet zelf een verhaal gaat vertellen. Als dat niet gebeurt, dat ze het dan, denk ik, naast zich neerleggen. Ik weet het niet. Ja, zoiets zal het moeten zijn. Dat vond plaats in de geschiedenis. Jullie gaan dat als mooi thema van het festival neerzetten. Vraag is natuurlijk ook, wanneer is een interview afgelopen? De klok is vaak dringend. Dat is in dit geval zeker zo. Soms ook als alle vragen gesteld zijn of als het verhaal zich verteld heeft. Maar in dit geval is het toch ook de klok. Dank je wel voor jouw komst. En ik wens je een heel mooi festival toe. Unheard heet het. Maria Paula Major, violiste. Hartelijk dank. En is het al uitverkocht trouwens, het festival? Of? Nee hoor, er zijn nog kaartjes. Gewoon lekker dit weekend naar Corso komen in Den Haag. En dan zijn er dus allerlei composities die niet zijn afgemaakt te beluisteren daar. Hartelijk dank. Met nog interpretaties hoe het had kunnen eindigen, hè, als ik het goed begrijp. Zeker. Hartelijk dank. Het is 11:55. De in 2011 naar Tenerife overgebrachte orka Morgan blijkt al jaren aan shows mee te doen daar. Terwijl deze orka destijds alleen naar het dolfinarium mocht onder voorwaarde dat ze alleen voor educatie en wetenschappelijk onderzoek gebruikt zou worden op Tenerife. Nou, het was toen bijna een nationaal debat over deze orka. Astrid van Ginneken is dé Nederlandse orka-deskundige en doet al jaren onderzoek naar orka's in Noord-Amerika. Goedenavond, mevrouw van Ginneken. Goedenavond. Het betreffende dolfinarium op Tenerife zegt dat Morgan meedoet aan shows omdat ze anders gefrustreerd raakt. Klopt dat? Is dat logisch? Ja, daar zit wel zeker heel veel waarheid in. Want een orka is een zeer intelligent dier. Die in de vrije natuur natuurlijk zijn sociale familie heeft en moet jagen en grote afstanden aflegt in een diverse omgeving. En daar zit ze in een kaal, betonnen klein badje. En een orka moet eigenlijk geestelijk, mentaal geprikkeld en gestimuleerd worden. Die moet iets te doen hebben. En er zijn ook wel experimenten gedaan, ook in Frankrijk, in Antibes, bij Marineland, omdat er bezwaren waren tegen die shows. Omdat ze dachten dat die orka's dat niet fijn zouden vinden. Maar daar hebben ze dus een periode de orka's gewoon tentoongesteld, net als aquariumvissen. En die werden volledig depressief. En ja, begonnen slechter te eten, deden niets meer, hingen maar een beetje in het water. En op het moment dat ze aandacht kregen, dan leefden ze als het ware weer op. Dus het is ook die aandacht en die interactie met die trainers die orka's toch wel nodig hebben, ook als afleiding. Ja, en een van de argumenten vanuit Tenerife is ook dat Morgan gefrustreerd was geraakt omdat de rest van de orka's wel een show zou mogen doen. Houden orka's elkaar inderdaad in de gaten van jij kan dit wel en ik kan dit niet? Werkt dat op het gemoed, ja, voor zover ze dat hebben? Ja, zo. Ja? Ja, want kijk, Harderwijk had destijds de orka Gudrun, die in 1987 naar Orlando ging, naar het SeaWorld of Orlando. En daar was Katina, was daar zeg maar de orka die bovenaan de rangorde stond. En Katina was hoogzwanger en die deed dus een tijdje wat minder aan de shows mee en deed ook minder de hoge sprongen en het hart op het water neerkomen in verband met de vergevorderde zwangerschap. En Gudrun, die excelleerde, die merkte van en nu kan ik de show stelen. Zij was de meest gespierde en lenige orka die ze hadden. En zij maakte daar gebruik van. En het hek stond toen open. En Katina, die was jaloers. En die kwam dus naar binnen zwemmen en met geluidspiepsignalen waarschuwde ze Gudrun van denk eraan, dit wil ik niet. En dus Gudrun die moest onderbreken, kreeg dus ook niet haar gebruikelijke beloningen. Toen zwom Katina weer terug. Even later dacht Gudrun, nou kan ik er weer tegenaan. En ze was nauwelijks nog bezig met die show. En Katina kwam weer de show, Sobassin binnen. Ja. En ramde Gudrun toen eigenlijk van, nou, en als je nou niet stopt, dan zwaait er wat. Zo. En toen heeft Gudrun de show maar afgebroken. Ja. Ja, dus zo gaat dat echt onderling. Zeg, en als ja, je dan, er is, als je... is enorme jaloezie. Ja, want Katina ziet, Gudrun krijgt meer aandacht nu. Ja, en dat pikte ze dus niet. En als je dan even teruggaat naar 2011... toen werd er min of meer een compromis gesloten. Hè? Wel naar een dolfinarium op Tenerife, maar geen shows doen. Is dat dan achteraf een wat ongelukkige polderoplossing geweest vanuit Nederland voor orka Morgan? Ja, een beetje wel, want erg realistisch is dat niet. He, kijk, ze wilden natuurlijk voorkomen dat er een puur commerciële reden alleen maar over zou blijven om niet de moeite te nemen om Morgan